دخل الإمام محمد بن سيرين في أحد المساجد. محمد بن سيرين ايك مسجد میں داخل ہوئے فرأى شابا يصلي، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. لا يتجاوز عمره 10 سنوات، جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی. فرأى جزعا جزع نخل فكأنه جزع نخل من شدة خشوعه، 10 سال ہو بچہ لیکن خشوع اتنا، عبادت اتنی جیسے کھجور کا تنا ہو، کھجور کی ٹہنی ہو. کہتے یا هذا من انت، کون تم؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے انا ولد یتیم لا اب لی ولا ام، میں یتیم ہوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے. فتعجب الامام، امام نے تعجب کیا، ماں باپ نہیں اور دین کی یہ کیفیت. اترضى ان اكون كاب ان اكون لك اب، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں باپ کی طرح شفقت تمہیں دوں؟ اترضى ان اقوم بشؤون حياتك، کیا تمہیں پسند ہے اے بیٹے میں تیری زندگی کی ضروریات کا پورا کروں؟ قال اوافق ولكن بخمسه شروط، میں راضی ہوں لیکن میری 5 شرطیں ہیں. یہ 5 شرطیں کون لگا رہا ہے؟ 5 سالہ 10 سالہ بچہ، لیکن میری 5 شرطیں. فتعجب الامام فقال ما هي الشروط، تعجب ہوا امام کو، کہتے بتاؤ شرطیں کیا ہیں. قال شرطی الاول، میری پہلی شرط، هل ستطعمني اذا جعت، جب مجھے بھوک لگے گی کھانا دو گے؟ قال نعم حتى تشبع، اتنا کھانا کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے. قال حسنا، ٹھیک ہے. قال شرطی الثانی، میری دوسری شرط، ستسقینی اذا عطشت، پیاس لگے گی پانی پلاؤ گے؟ قال نعم حتی ترتوی، اتنا پلاؤں گا کہ تم پانی کی پیاس مکمل کر لو گے اور پیاس بج جائے گی. قال حسن، ٹھیک ہے. شرطی الثالث، میری تیسری شرط، ستکسینی اذا عریت، جب میرے پاس لباس نہیں ہوگا تو لباس دو گے؟ قال نعم البسک باجمل الثياب، میں خوبصورت لباس تمہیں پہناؤں. قال حسنا، ٹھیک ہے. ستشفینی اذا مریضت، اگر میں بیمار ہو گیا تو شفا دو گے؟ قال اما العلاج فاقدم لك الدواء والله يتولى شفا، میں تو دوائی دے کے دوں گا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. قال حسن، ٹھیک ہے. شرطی الخامس، میری 5ویں شرط یہ ہے، ستحیینی اذا مت، اگر میں مر گیا تو زندہ کرو گے؟ قال اما الحیات والممات بید اللہ، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. قال متى تقدر متى لم تقدر هذين، او سوال کرنے والے، باپ بننے کا دعویٰ کرنے والے، اگر تو شفا نہیں دے سکتا، اگر تو زندگی نہیں دے سکتا، فاترکنی بالذی خلقنی فہو یہدی وہو یطعمنی ویسقی واذا مرضت فہو یشفی والذی یمیتنی ثم یحیین، چھوڑ دو مجھے اس رب کے ساتھ ہی رہنے دو جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، جو کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، بیمار ہوں شفا بھی دیتا ہے، وہ مجھے مارے گا اور زندہ بھی کرے گا. والذی اطمئن ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس کے بارے میں پر امید ہوں کہ کل قیامت کا میری بخشش کر کے مجھے جنت میں داخل بھی کرے گا. فتعجب الامام، امام نے تعجب کیا اور کہنے لگے محمد بن سیرین لا الہ الا اللہ توکل علی اللہ وکفا. دیکھیے اس 10 سالہ بچے کو جس نے توکل کا معنی سمجھا، رب پہ توکل کیا اور اس کا رب ہی اسے کافی ہو گیا. اللہ ہمیں بھی ایسا توکل اور ایمان نصیب فرمائے.